और क्या तुम इस बात से भी बेफिक्र हो गए हो कि वो तुम्हें दोबारा उसी समंदर में ले जाए, फिर तुम पर हवा का तूफान भेजकर तुम्हारी नाशुकरी की सजा में तुम्हें गर्क कर डाले। फिर तुम्हें कोई ना मिले जो इस मामले में हमारा पीछा कर सके।